دلبر من خسته نوازشه برو دوش تو دورا دلبر شب سر تو شراب تون که آغوش تو دور آ دلبر من خسته نوازشه برو دوش تو دورا دلبر من تشنه و انتظار دهاریا دهاریا با دل به سردابه حلاوته لبه نوش تو دورا دل به آدل بر آدل بر آدل بر آدل بر آدل بر آدل بر آدل بر آدل بر آدل بر آدل بر آدل بر آدل بر آدل بر آدل بر آدل بر آدل بر آدل بر آدل آدل بر چون عشق سر دیده تر می لرزم آدل بر چون عاشق خستم پا و سر می لرزم آدل بر چون عشق سر دیده تر می لرزم آدل سفیدار و چنگ پایی آدلبر از درد جدایی و سفر می لرزم آدلبر آدلبر آدلبر آدلبر آدلبر آدلبر آدلبر آدل بر آدل بر آدل بر آدل بر آدل بر آدل بر آدل بر آدل بر آدل بر آدل بر آدل بر آدل نه سهر داشت نه شام آدل بر بیچاره تمام سختن بود تمام آدل بر نباد سهرگهی شدی نیمه نو آدل بر هم خانه عاشقت نه در داشت نه بام آدل بر آدل بر آدل بر آدل بر آدل بر آدل بر آدل بر آدل بر آدل بر آدل بر آدل بر آدل بر آدل بر آدل بر آدل بر آدل بر آدل بر